Rozpoczniemy czytaniem fragmentu z Ewangelii Łukasza, 24 rozdziału. Pod koniec 23 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy o śmierci Pana Jezusa Chrystusa, o Jego zdjęciu, czy właściwie o zdjęciu Jego z krzyża i złożenia Go do grobu na prośbę Józefa z Arymatei. I czytamy, że były tam też kobiety, które przyszły z Jezusem z Galilei i one też widziały ten grobowiec i obserwowały, jak złożono Jego ciało do grobu. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, te właśnie kobiety przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, a z nimi i inne kobiety. I zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. A gdy zakłopotały się z tego powodu, nagle dwaj mężowie stanęli przy nich w lśniących szatach i przestraszone schyliły twarze ku ziemi. A oni powiedzieli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale powstał z martwych. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, gdy był jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I przypomniały sobie jego słowa. A wróciwszy od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz ich słowa wydały im się niczym baśnie i nie uwierzyli im. Wtedy Piotr wstał i pobiegł do grobu, a gdy się nachylił, zobaczył płótna leżące osobno i odszedł, dziwiąc się temu, co się stało. A tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emaus, która była oddalona o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się stało. A gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. I zapytał ich: cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, odpowiedział mu: czy jesteś tylko przychodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam stało w owych dniach? I zapytał ich: o czym? A oni mu odpowiedzieli: o Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas. Były wcześniej rano przy grobie, a nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli. Wtedy on powiedział do nich: o głupi i serca nieskorego do wierzenia. Serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której szli, a on zachowywał się tak, jakby miał iść dalej. Lecz oni go przymusili, mówiąc: zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się już kończy. Wszedł więc, aby z nimi zostać. A gdy siedział z nimi za stołem, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc, podał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam pisma? A wstawszy o tej godzinie, wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli. Ci mówili: Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni zaś opowiedzieli, co się stało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. A gdy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich: pokój wam. A oni się zlękli i przestraszeni myśleli, że widzą ducha. I zapytał ich: czemu się boicie? I czemu myśli budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to jestem ja. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i dziwili się, zapytał ich: macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Potem powiedział do nich: to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, żeby zrozumieli pisma. I powiedział im: tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. i w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, a wy jesteście tego świadkami. A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. I wyprowadził ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce, błogosławił ich. A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba. A oni oddali mu pokłon. I wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc i błogosławiąc Boga. Amen. Powstańmy, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Kochany Panie, i my dzisiaj jesteśmy tutaj ze względu na naszą wiarę, że Ty, który umarłeś, powstałeś do życia i żyjesz. Jesteśmy tutaj w Twoim imieniu, Panie Jezu Chryste, modląc się do Ciebie, uwielbiając Ciebie, oczekując na działanie Twego Świętego Ducha i w naszych sercach, błagając Cię, byś otworzył nasze umysły, abyśmy mogli zrozumieć Pisma, abyśmy poznali Ciebie, naszego Pana, naszego Zbawiciela i przez Ciebie mogli zbliżyć się do naszego Ojca w niebie. Prosimy, błogosław i ten dzisiejszy czas. Błogosław czas, który spędzamy z Tobą i ze sobą wzajemnie przed Twoim obliczem. Przemawiaj do nas, objawiaj się nam, pociągaj nasze serca ku Tobie, ożywiaj Twoje słowo, które czytamy, rozważamy, tchnij życie w pieśni, które Tobie śpiewamy. Niech Twój Święty Duch poprowadzi nas w modlitwie. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone pośród nas. Dziękujemy za Twą obecność w Twoim Kościele, za każdą społeczność braci i sióstr, gdzie gromadzą się w Twoim imieniu. Daj nam i dzisiaj doświadczać Twojej mocy. Dotykaj się serc tych wszystkich, którzy Ciebie nie znają. I daj, Panie, łaskę, by uwierzyli w Ciebie, chociaż nie mogą Ciebie zobaczyć. Prosimy o Twoje łaskawe działanie. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w każdym jednym zgromadzeniu Twych dzieci. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy, uwielbiania naszego Boga w pieśniach. Niechaj Jego imię będzie wywyższone pośród nas. Cię nasz Bóg, chwały jest na tronie, króluje On. I baranek też, On zwyciężył śmiercią. Się Twoja młodość. Jahwe wymierza sprawiedliwość, bierze w obronę uciśnionych. On Mojżeszowi dał poznać swe drogi, a synom Izraela swe dzieła. Jahwe miłosierny jest i łaskawy, nieskory do gniewu i pełen litości. Nie wiedzie on sporu bez końca, nie zachowuje na wieki urazy, nie postępuje z nami według grzechów naszych, nie karze nas na miarę naszych win. Bowiem jak niebo góruje nad ziemią, tak nad bojącymi się go przemożna jego łaska. Jak daleki jest wschód od zachodu, tak on oddala od nas nasze przewinienia. Jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Bóg ma litość nad bogobojnymi. Wie on bowiem, z czego jesteśmy stworzeni. Nie zapomina, że jesteśmy prochem. Człowiek dnia jego są jak trawa, jak kwiat polny rozkwita, lecz ledwie wiatr wieje, powieje, już go nie ma. Nie pozostaje po nim nawet ślad. Ale wieczna jest łaska Jahwe dla jego czcicieli, jego sprawiedliwość dla synów i wnuków, dla tych, co strzegą jego przymierza i pomną, by pełnić jego przykazania. Ojcze, przywilejem i łaską jest to, że możemy zgromadzać się dzisiaj w tym dniu, w dniu pamiątki zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest przywilej i łaska, że możemy spotykać się w imię Pana Jezusa Chrystusa. Panie, Twoja obietnica, gdzie dwoje, troje spotyka się w imię moje, tam ja jestem obecny. My chcemy się tej obietnicy uchwycić. Tak, Panie. I wołamy do Ciebie, Panie, przyjdź, proszę. Wypełnij nasze serca. sobą, Panie. Przejmij kontrolę, Panie, nad naszym życiem. Prosimy. Nad naszym życiem, żeby to życie było tak, jak Ty tego oczekujesz. Zgodne z Twoją wolą, Panie. Panie, pozwól nam i pomóż nam umierać dla swojego ja. Abyś Ty był uwielbiony w naszym życiu. I cała chwała do Ciebie, Boże, należała. Tak, Panie. Amen. Amen. Aleluja. Parcie Boga w świątyni jego, parcie go na ogromnie jego niebosłonie, parcie go na potężne dzieło jego, parcie go na niezmierzoną wielkość jego, parcie go na głośnych trąbach, parcie go na targie czy i życie, parcie go bębnem i koncernem, parcie go na strunach i na klecie, parcie go na cymbałach pięcznych, parcie go na cymbałach głośnych. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Aleluja. Amen. Amen. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale. Światem tym, tyś swą krwią mnie wykupił, mój Jezu, tyś mnie wyrwał i wiódł z drogi złej. Chcę Ci śpiewać, wysławiać Cię stale, niech Twa cześć płynie wciąż z duszy mej. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale, On radością co dnia syci mnie. Jego nie chcę się zaprzeć milczeniem, Jego sławić me serce się wie. Tyś swą krwią mnie wykupił, mój Jezu, tyś mnie wyrwał i wiódł z drogi złej. Chcę Ci śpiewać, wysławiać Cię stale, niech Twa cześć płynie wciąż z duszy mej. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale pośród gwaru i trosk szarych dni. Choć i smutek lub strach sercem miota, w jego głębi niech chwała wciąż brzmi. Tyś swą krwią mnie wykupił, mój Jezu, tyś mnie wyrwał i wiódł z drogi złej. Chcę Ci śpiewać, wysławiać Cię stale, niech Twa cześć płynie wciąż z duszy mej. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale, w drodze wzwyż wielbić Go z wszystkich sił, potem stać wiecznie przed Jego tronem, gdzie zbawiony Go chór będzie czcił. Mnie wykupił, mój Jezu, tyś mnie wyrwał i wiódł z drogi złej. Chcę Ci śpiewać, wysławiać Cię stale, niech Twa cześć płynie wciąż z duszy mej. Tak dziękujemy Ci, że Twoje święto chciało obmywać. zdrowienie, za każdą łaskę Twoją, za podniesienie, podniesienie. Dziękuję. Za prowadzenie Twoje. Dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam swego ducha. Chwała Tobie. Sami, że Ty nas uczysz. Ja Ciebie uwielbiam, Panie, z całego serca, z całej duszy się modlę, bo jesteś godny chwalić Ci uwielbienia. Te serce, czy prosimy, te przebrajmy się z nami, którzy pierwszą w słowościach. Tak, Ojcze, prosimy. Posi, ulecz Pani, wzmocni, prosimy. Prosimy, kochany Ojcze. Zobaczyłem baranka, jakby zabitego. Stał między tronem i czterema istotami oraz między starszymi. Miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga, rozsianymi na całą ziemię. Podszedł on i wziął zwój z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Gdy baranek przejął zwój, upadły przed nim cztery istoty. Upadło też 24 starszych, z których każdy miał cytrę oraz złotą czaszę napełnioną wolnościami, czyli modlitwami świętych. Zaśpiewali oni nową pieśń tej treści. Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Będą oni królować na ziemi. Wówczas usłyszałem, jak głos wielu aniołów otaczał oni tron, istoty oraz starszych. A liczba wynosiła miliardy miliard, tysiące tysięcy. Ogłaszali donośnie: godny jest zabity baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i uznanie. Słyszałem też, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu, wszystko, co je napełnia, wtórowało. Temu, który siedzi na tronie oraz barankowi, uznanie i cześć, chwała i moc na wieki. Cztery istoty natomiast powtarzały amen. A starsi upadli i złożyli mu pokłon. Tak, Panie Jezu, jesteś godzien przyjąć chwałę. Godzien jesteś. Błogosławieństwo, boś Ty, Panie, nas wykupił swą drogocenną krwią i uczyniłeś nas rodem wybranym, rodem królewskim, tym rodem, który powołałeś z ciemności do swego zdumiewającego światła. Ty, Panie, otworzyłeś nasze oczy przez swego Ducha i napełniłeś nasze serca wiarą i radością. Dzięki Ci, Panie, za to, żeś nas umiłował, żeś oddał za nas swoje życie. Chwała Ci, Panie. Chwała Tobie, Panie. Chwała Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. Tak, Panie, pragniemy, by nasze serca były nieustannie pokrzepiane przez Twego Ducha i prowadzone do tego miejsca chwały, uwielbienia, do Twego tronu, na którym zasiadłeś po swoim zmartwychwstaniu i żyjesz i królujesz w mocy ponad wszelką moc, mając imię ponad wszelkie imiona. Tak się upodobało naszemu Ojcu w niebie, aby wywyższyć Ciebie ponad wszystko, aby dać Tobie wszelką moc na niebie i na ziemi. I my, Panie, miłujemy Ciebie za to, że tak się uniżyłeś, że tak nas umiłowałeś, że dałeś swoje życie za nas i zapłaciłeś za nasze grzechy, za nasze przestępstwa Twoim cierpieniem, Twoją śmiercią. I dlatego też Ojciec Ciebie wywyższył, uhonorował i ukoronował Ciebie za cierpienia śmierci. Panie, my dzisiaj stoimy przed Tobą z wdzięcznością, że nasze grzechy są przebaczone, że nasze imiona zapisane w Księdze Życia, że chociaż starzejemy się i umieramy, to mamy przed sobą życie i to życie wieczne w Twojej chwale, w Twym Królestwie, w tym wszystkim, czego tutaj na ziemi nie dostaje. Oczekujemy, Panie, Twego przyjścia w chwale, oczekujemy ustanowienia Twojego Królestwa. Oczekujemy życia wiecznego z Tobą. Tobie cześć, Tobie uwielbienie, Tobie dziękczynienie po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Nie parę drobnych monet, to co najlepsze daj. Nie parę drobnych monet, lecz jak najwięcej. Solą tej ziemi bądź, pielęgnuj swój smak. Solą tej ziemi bądź, nie utrać tego, co masz. Napełniaj się co dzień, byś jaśniał blasku dnia. Solą tej ziemi bądź, nie utrać tego, co masz. Płomieniem ognia bądź co dnia. Płomieniem ognia bądź co noc, płomieniem ognia. Stój przed obliczem Pana, nie chwilę ani dwie. Stój przed obliczem Pana, mówi Duch Święty. Solą tej ziemi bądź, nie utrać swój smak. Solą tej ziemi bądź, nie utrać tego, co masz. Napełniaj się co dzień, byś jaśniał blasku dnia. Solą tej ziemi bądź, nie utrać tego, co masz. Płomieniem ognia bądź co dnia. Płomieniem ognia bądź co noc. Płomieniem ognia. Tak, Ojcze, prosimy. Prosimy, zmiłuj się nad nią. Tak, Ojcze. Amen. Tak, kochany Panie, dziękujemy, że możemy przyjść do Ciebie i złożyć na Ciebie wszelki ciężar, wszelką troskę, wiedząc, że Ty masz o nas staranie. Modlimy się o tych wszystkich, których nie ma dzisiaj z nami z powodu choroby. Panie, tak wielu choruje, tak wielu jest słabych. Prosimy o Twą łaskę, o Twoje dotknięcie, o Twoje uzdrowienie, Twoje posilenie, wiarę do serc i ufność. Prosimy, kochany Panie. Amen. Amen. Nie chcę zbyt wysoko sięgać, Panie, patrzeć tam, gdzie pycha cichała, chociaż te wyniosłe ich mieszkanie, choć zazdrości godny świata pałac. Oczekuję Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem, uspokajasz serce moje. Ciszeniem jesteś i pokojem mym. Nie chcę, by się wywyższało w serce, wszystko, czego pragnę, to Twe progi. Każdy na Twym progu się gdzieś będę cieszyć się, że jesteś moim Bogiem. Oczekuję Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem, uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś. Dziękuję, Ojcze, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa za te pragnienia, które włożyłeś w nasze serce, żebyśmy szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Ja Ci dziękuję za te pragnienia, że dajesz nam to, że możemy Ciebie szukać, że możemy Ciebie poznawać, Ja Ci dziękuję za ten przywilej i łaskę, że możemy otwierać Twoje Słowo, które jest żywe i skuteczne. Że przez to Słowo, Panie, przemieniasz nas, przemieniasz nasze serca, oczyszczasz nas. Ja Ci dziękuję za to, że jesteś, Panie. Że możemy zawsze, w każdej chwili przychodzić do Ciebie jako jedynego prawdziwego Boga. Bądź przez to uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Prosimy, kochany Panie, byś mówił do nas i aby Twe Słowo zmieniało nas, by Twe Słowo oświecało nasze umysły, nasze serca, abyś wlewał w nas Twoje życie, żar gorliwości o Twoje Królestwo, Jego sprawiedliwość, radość w Duchu Świętym, pokój, który przewyższa zrozumienie i mocną wiarę, która będzie w stanie oprzeć się wszelkim atakom złego. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w zwiastowaniu, słuchaniu, rozważaniu Twojego Słowa. Amen. Usiądźmy, proszę. Otwórzmy proszę Ewangelię Jana, 2 rozdział. W pierwszym rozdziale swojej Ewangelii apostoł Jan mówi o Słowie Boga, które stało się ciałem, o Synu Boga, który przyszedł na ziemię w ludzkim ciele, w ludzkiej postaci. Mówi o powołaniu przez Niego pierwszych uczniów. I w 2 rozdziale czytamy, że w Kanie Galilejskiej miało miejsce wesele, na które Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami został zaproszony. I tam na tym weselu Pan Jezus dokonał pierwszego cudu. Zamienił wodę w wino. I apostoł Jan skomentował to słowami, w wierszu 11, taki początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwałę. I uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Był to pierwszy cud, który objawił Jego chwałę. Kim On jest? Czytamy, że uczniowie w Niego uwierzyli, ale czytając dalej Ewangelię, widzimy, że wielokrotnie potykali się w tej wierze. Następnie po kilku dniach spędzonych w Kafarnaum, Pan Jezus udał się do Jerozolimy, ponieważ zbliżała się Pascha żydowska. W wierszu 14 czytamy, że zastał w świątyni sprzedających woły, owce, gołębie oraz tych, którzy siedzieli i wymieniali pieniądze. Wtedy Pan Jezus zrobił bicz i wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, oraz rozsypał pieniądze wymieniających i poprzewracał stoły. do sprzedających powiedział: wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca domu kupieckiego. I przypomnieli sobie uczniowie, że jest napisane: gorliwość o twój dom pożera mnie. Wtedy Żydzi zapytali: jaki znak nam pokażesz, skoro to czynisz? Kiedy pada to wyzwanie skierowane do Jezusa, jaki znak uczynisz, jest w nim domaganie się potwierdzenia autorytetu. Jest w nim domaganie się, że Jezus ma prawo robić to, co robi. I mówią: pokaż nam znak. Zrób jakiś znak, żebyś dowiódł tego, za kogo się podajesz. I wtedy Jezus im odpowiedział: zburzcie tę świątynię. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją wzniosę. Oczywiście Żydzi, słysząc to wyzwanie, myśleli o tej świątyni, w której się znajdowali. O tej świątyni, z której Jezus wypędził tych kupców, w której narobił tyle zamieszania. I mówią do Niego: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją w 3 dni wzniesiesz? Ale Jan wyjaśnia, że Jezus nie mówił o tej ziemskiej świątyni zbudowanej z kamienia, ale w 21 wierszu mówi, że Jezus mówił o świątyni swego ciała. W 1 rozdziale Jan pisze: a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I tam używa takiego słowa, które oznacza namiot, rozłożyć namiot, zamieszkało wśród nas. Że Słowo stało się ciałem i jakby rozłożyło namiot wśród nas. I jest to słowo, które było używane na opis namiotu zgromadzenia. Tego, co Izraelici mieli, zanim zbudowali Bogu świątynię. Miejsce, w którym przebywał sam Bóg. Jezus teraz do nich mówi: zburzcie tę świątynię. Ja jestem świątynią. We mnie mieszka Bóg. Mówi: zburzcie tę świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję. Oczywiście oni nie rozumieli, o jakiej świątyni on mówi. Jan nam wyjaśnia, że nie mówił o tej ziemskiej świątyni, że tą zburzy, mają zburzyć, a on ją odbuduje, ale mówił o świątyni swojego ciała. Jezus zapowiadał od samego początku, że jego ciało zostanie zabite, ale on po 3 dniach odbuduje to, co ludzie myśleli, że zniszczyli. To powstanie Jezusa z martwych miało być właśnie tym cudownym znakiem, dowodzącym, że Jezus był tym, za kogo się podawał, że jest Bożym pomazańcem, Mesjaszem, Synem Boga, Zbawicielem świata. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale czytamy o tym, jak Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, a Jego uczniowie byli głodni i zaczęli rwać kłosy i jeść. I kiedy faryzeusze to zobaczyli, zarzucali jego uczniom łamanie szabatu, żydowskiego dnia odpoczynku, w którym nie wolno było wykonywać żadnej pracy. Wtedy Pan Jezus przytacza historię króla Dawida, który uciekając przed żądnym jego krwi, szalonym królem Saulem, gdy był głodny, wszedł do świątyni, do Bożego domu i jadł chleby pokładne, chleby, których nie wolno było jemu jeść, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Następnie Pan Jezus powołuje się na służbę kapłanów, którzy służąc w świątyni w każdy szabat, w ten sposób naruszają szabat, a są bez winy. Następnie Pan Jezus dobitnie stwierdza, że między nimi jest ktoś większy niż świątynia. Jezus mówi, oto między wami jest ktoś większy niż świątynia. Pomyślmy o tym. Jezus twierdzi, że jest większy niż świątynia. Miejsce, które Bóg obrał sobie za mieszkanie. Miejsce, w którym zamieszkała Boża obecność. Dla pobożnego Żyda nie było świętszego miejsca na całej ziemi. A Jezus staje przed nimi i mówi, oto między wami jest ktoś, mówi, tu jest ktoś większy niż świątynia. Co to znaczy? W jakim wymiarze w świątyni zamieszkał Bóg? W jakim wymiarze w świątyni zamieszkała chwała Boga? W jakim wymiarze zamieszkał Bóg w Jezusie? W jakim wymiarze chwała Boża zamieszkała w Jezusie? Czytamy, że w Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa. To znaczy, że nie jakiś fragment, nie jakaś część, nie jakiś element Boga, ale cały Bóg zamieszkał w Jezusie. Dlatego Jezus, stojąc przed nimi, mógł powiedzieć, tu jest coś więcej niż świątynia. Wow. Kim był ten człowiek? Za kogo się uważał? Za kogo się podawał? Wielu ludzi dzisiaj twierdzi, że Jezus nigdy nie twierdził, że był Bogiem. To stwierdzenie, tu jest ktoś większy niż świątynia, jak mamy rozumieć? O czym on mówił? O tym, że jest aniołem? Że anioł to ktoś większy niż świątynia? Że to wielki człowiek, nauczyciel, prorok, który jest większy niż świątynia? To bluźnierstwo. Tylko Bóg jest większy niż świątynia. Tak jak Jezus mówi o ołtarzu i o darze na ołtarzu. Żydzi nie rozumieli tych rzeczy. Co jest tutaj ważniejsze? Co jest pierwsze? Żydzi nie mogli uwierzyć, że w Jezusie zamieszkała cieleśnie cała pełnia bóstwa. Nie jakaś cząstka, ale cała pełnia. Wszystko to, kim jest Bóg. Co więcej, w następnych słowach Jezus nazywa się Synem Człowieczym. My najczęściej to odczytujemy jako człowiek, Syn Człowieczy. Ale jest to tytuł, który był proroczym tytułem z Księgi Daniela. Daniel w swojej księdze, kiedy mówi o przyjściu Jahwe, kiedy mówi o przyjściu Mesjasza, posłańca Jahwe, używa tytułu Syn Człowieczy. I to był ulubiony tytuł, którym Jezus sam siebie nazywał, że on jest tym wypełnieniem proroctw Daniela, że On jest Synem Człowieczym. I mówi, Syn Człowieczy jest też Panem Szabatu. Pan Szabatu. Kto jest Panem Szabatu? Kto jest dawcą Szabatu? Kto jest tym, który zapoczątkował Szabat? Sam Jahwe jest dawcą i Panem Szabatu. Jezus mówi, Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Tylko Jahwe decydował o tym, co wolno, a czego nie wolno czynić w święty Szabat. Dzień upamiętniający Boży odpoczynek po 6 dniach stworzenia. Jaki człowiek waży się zwać Panem Szabatu? W żydowskich uszach to musiało brzmieć jak godne kary bluźnierstwo. Jednak Jezus zostawia osłupiałych faryzeuszy i udaje się do ich synagogi, gdzie był człowiek, który miał uschniętą rękę. I oni patrzyli na niego i czytamy, że chcąc go oskarżyć, zadali mu pytanie, czy wolno uzdrawiać w szabat? Jezus mówi, że jest Panem Szabatu. Więc oni pytają go, skoro jesteś Panem Szabatu, to powiedz nam, czy wolno uzdrawiać w szabat? I Pan Jezus cierpliwie im tłumaczy, że wolno w szabat dobrze czynić. I uzdrawia tego chorego człowieka, a faryzeusze, zamiast w Niego uwierzyć, naradzali się przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. To niesamowite, jak Jezus, dokonując czynów, mówiąc o tym, kim jest, głosząc dobrą nowinę, spotyka się z wrogością ludzi, którzy czytali Pisma, którzy byli znawcami Pisma, którzy dzień i noc czytali, studiowali i głosili innym i nie zobaczyli w nim tego, o którym te Pisma świadczyły. Tak jak wielu ludzi dzisiaj. Czytają, czytają, czytają i Jezusa Chrystusa nie widzą. Nie widzą, że o Nim to świadczy Mojżesz i prorocy, i psalmy. Nie widzą. Nie widzą Jezusa Chrystusa, który tam jest objawiony. Patrzą na Niego i mówią, to anioł. Patrzą na Niego i mówią, to człowiek. Patrzą na Niego i mówią, to prorok. Patrzą na Niego i mówią, to posłaniec Boży. Ale nie widzą w Nim Pana Szabatu. Nie widzą w Nim kogoś większego niż świątynia. Jezus uzdrawia tego człowieka w szabat, ale w następnych wierszach czytamy, że uzdrawia mnóstwo ludzi, które za Nim poszło. Żydzi, patrząc na to wszystko, mówią, oni tylko widzą, on łamie szabat, on łamie szabat. Nie widzą Pana Szabatu, ale widzą człowieka, który łamie w ich mniemaniu szabat. Są tak ślepi, chociaż znają Pisma, chociaż mogą cytować Pisma, mogą wam przytoczyć wszystkie wersety od A do Z, a jednak są ślepi, a jednak nie widzą Pana chwały. Ludzie natomiast, widząc to, co On robi, pytają się, czy to jest Syn Dawida? To kolejny tytuł Mesjasza, Syn Dawida. Dawid w swoich psalmach prorokował o przyjściu Jahwe, o przyjściu Jego Pana, który był jednocześnie Jego Synem. To był kolejny mesjański tytuł i ludzie zastanawiali się, czy to jest Mesjasz, czy to jest ten Syn Dawida zapowiadany, który miał przyjść. Pamiętajmy, że to wszystko dzieje się w dniu szabatu I Jezus demonstruje, że On prawdziwie jest Panem szabatu. Ale faryzeusze, ci właśnie pobożni ludzie, ci znawcy Pisma, słysząc, jak ludzie zastanawiają się, że Jezus jest Mesjaszem, w 24 wierszu mówią, On nie wypędza demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, władcę demonów. Zobaczcie, do czego religijny człowiek, nieznający Jezusa, jest w stanie się uciec. Będzie bluźnił, będzie wykręcał, będzie szukał jakichś niedorzecznych nawet argumentów, żeby tylko nie spuścić ze swojego stanowiska, żeby tylko bronić swojego przekonania. Jakże tragiczne w życiu wielu ludzi, którzy za wszelką cenę będą bronić swojego przekonania, swojej organizacji, swojego kościoła, swojej grupki i swoich doktryn i swoich nauk, będąc ślepymi na to, co mówi Pismo i na to, co demonstruje Jezus Chrystus w swoim życiu i w swoim działaniu. Oni, już nie mając lepszych argumentów, twierdzą, że Jezus mocą Belzebuba wypędza demony. Pan Jezus, słysząc te słowa, dowodzi ich niedorzeczności i ostrzega religijnych fanatyków, że w swej ślepej gorliwości dopuszczają się bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Złe, bluźniercze słowa faryzeuszy dowodziły, że nie byli prawdziwie pobożnymi ludźmi, ale złymi drzewami, które rodziły złe owoce. Zobaczcie, co Pan Jezus do nich mówi od 34 wiersza. Mówi, plemię żmijowe. To jest określenie, taki żydowski idiom, które oznacza synowie diabła. Tutaj dosłownie będą być plemię wężowe. Jesteście potomkami węża, diabła. Mówi, synowie diabła. Jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony. Wtedy niektórzy z uczonych w piśmie i z faryzeuszy odpowiedzieli: Nauczycielu, chcemy widzieć znak od Ciebie. To już słyszeliśmy. Chcemy widzieć, pokaż nam jakiś znak, udowodnij, kim jesteś. Pokaż nam jakiś znak. A Jezus im odpowiedział, pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku. Ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza. Jak bowiem Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. Ponownie widzimy faryzeuszy, którzy żądają znaku, żądają uwiarygodnienia, potwierdzenia, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Synem Człowieczym zapowiadanym przez proroka Daniela, że jest Panem Szabatu, że jest kimś większym niż świątynia. Jezus mówi, nie będziesz dla was żadnego znaku. To dziwne, bo przecież Jezus wciąż dawał znaki, czyniąc te wielkie rzeczy. Ale mówi, nie będzie takiego znaku, jakiego wy oczekujecie. Ale będzie znak. I tutaj Pan Jezus powołuje się na historię tego dziwnego, zbuntowanego proroka, który uciekał przed Bogiem. I Bóg stworzył wielką rybę, która go połknęła, kiedy ten próbował uciekać przed Bogiem. I wydaje się, że Jonasz zmarł w brzuchu tej wielkiej ryby, ale Bóg go wzbudził z martwych. I po 3 dniach i 3 nocach spędzonych w brzuchu wielkiej ryby Jonasz został wypluty na brzeg, przed którym uciekał. To wydarzenie, mówi Jezus, to jest proroctwo. Proroctwo, mówi, które dla was będzie znakiem, którego szukacie. Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby 3 dni i 3 noce. I tak Syn Człowieczy, Mesjasz, będzie w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. I podobnie, jeśli przewrócicie kartkę, na początku 16 rozdziału czytamy, że faryzeusze i saduceusze, wystawiając go na próbę, prosili, aby pokazał im znak z nieba. A więc widzimy po raz kolejny w 16 rozdziale, na samym początku, że faryzeusze, saduceusze, czyli ci, którzy w ogóle nie wierzyli ani w życie po śmierci, ani w żadne zmartwychwstanie, ani w aniołów, to byli tacy liberałowie tamtych czasów. Ludzie, którzy czytali pisma i nie wierzyli w aniołów, o których te pisma świadczyły. Nie wierzyli, że człowiek po śmierci ma jakieś istnienie. Oni wierzyli, że tylko tutaj, teraz jest życie. I wiecie, że dzisiaj też jest wiele takich kościołów. W kościołach liberalnych, protestanckich kościołach, wielu protestanckich kościołach naucza się, iż tylko tutaj mamy życie, że nie ma życia po śmierci. Nie ma zmartwychwstania, nie ma Królestwa Bożego, które przyjdzie w chwale. Oni w to nie wierzą. Normalnie w kościołach. Nauczają o Jezusie jako dobrym nauczycielu, który umarł, który nam przekazał moralne życie i powinniśmy tak żyć, jak w kazaniu na górze mówił. Takie jest nauczanie w wielu kościołach liberalnych dzisiaj. Współcześni saduceusze. Ci ludzie znowu wystawiają Jezusa na próbę i proszą, by pokazał im znak z nieba. Znak z nieba. Żeby uczynił coś niezwykłego na nieba, na niebie, żeby wszyscy to zobaczyli. A Jezus im odpowiedział, gdy nastaje wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo niebo się czerwieni. Rano zaś, jeżeli rano jest czerwone niebo, to mówicie, dziś będzie niepogoda, bo niebo się czerwieni, jest zachmurzone. Obłudnicy, wygląd nieba umiecie rozpoznać, a znaków tych czasów nie możecie? Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza. Niestety nie tylko faryzeusze, saduceusze i uczeni w piśmie mieli problem z rozpoznaniem czasów, znaków czasów i prawdziwej tożsamości Jezusa. Nawet jego uczniowie zmagali się ze zrozumieniem, kim jest ich nauczyciel. Jak czytaliśmy na początku Ewangelii Jana, kiedy zamienił wodę w wino, uwierzyli w niego. Ale to nie znaczy, że w pełni pojęli, kim on jest. W następnych wierszach tego 16 rozdziału Pan Jezus pyta swoich uczniów. W 14 wierszu mówi, za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Nic się nie zmieniło, bracia, siostry. No tak, Jezus jest święty, tak, Jezus jest sprawiedliwy, tak, Jezus jest dobry. No tak jak Jan Chrzciciel, no tak jak Eliasz, no tak jak Jeremiasz, tak jak jeden z proroków. Tak, Jezus jest dobry. Nie zobaczyli w Nim Pana Szabatu. Nie zobaczyli w Nim kogoś większego niż świątynia. Nie zobaczyli w Nim Syna Bożego, Syna Człowieczego, Syna Dawida. Ale Jezus pyta ich, a wy, za kogo wy mnie uważacie? I wtedy Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, ty jesteś pomazańcem, ty jesteś Synem Boga Żywego. I wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza. I każdy jeden jest błogosławiony, który w Jezusie Chrystusie zobaczy Syna Boga Żywego, który rozpozna w Nim Chrystusa, Bożego Posłańca, Bożego Mesjasza, Bożego Zbawiciela. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, to znaczy nie dowiedziałeś się tego od ludzi. Ale mój Ojciec, który jest w niebie, On ci to objawił. I wtedy Pan Jezus też kieruje te słowa do Szymona Piotra, które są fundamentem katolickiego myślenia na temat papiestwa, chociaż tutaj nic to wspólnego z papiestwem nie ma. Jezus mówi, ja ci też mówię, ty jesteś Piotr, co znaczy kamień, a na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Jezus nie mówi, że na nim zbuduje swój Kościół, on jest tylko kamieniem. Mówi, że na skale zbuduje swój Kościół. I Piotr w swoim liście wyjaśnia, że tą skałą, na której Kościół jest zbudowany, jest sam Jezus Chrystus. On jest skałą. Tak jak Jahwe jest skałą, tak Chrystus jest skałą, na której Jego Kościół jest zbudowany. Jezus mówi dalej do niego, dam ci klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Czy tutaj Pan Jezus nie ustanawia go pierwszym papieżem? O, w innym miejscu Pan Jezus mówi dokładnie te same słowa do pozostałych uczniów. Mówi do nich, że im daje taką moc związywać i rozwiązywać na ziemi. I mówi, cokolwiek zwiążecie, będzie związane, cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane. Tutaj mówi to do Piotra, kiedy Piotr wyznaje go Synem Boga. I tą samą moc Pan Jezus daje każdemu, kto uzna Go za Syna Boga. Daje Mu moc swego ducha, daje Mu moc związywania i rozwiązywania na ziemi. I wtedy przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Odtąd, wiersz 21, odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i że musi wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i że musi być zabity. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pan Jezus tłumaczył swoim uczniom, że to wszystko musi się stać. To wszystko, o czym prorokowali Mojżesz, psalmy i prorocy. Ale Piotr, ten Piotr, który przed chwilą złożył takie wyznanie o Jezusie Chrystusie, który tak został pobłogosławiony przez Pana Jezusa, kiedy usłyszał o tym, że Jezus ma być zabity, że ma cierpieć, wziął Pana Jezusa na bok i zaczął go strofować. Wyobrażacie sobie? Gdyby Piotr rozumiał, kim jest Jezus, nie ważyłby się tego zrobić. Ale Piotr nie rozumiał, z kim ma do czynienia. Chociaż wierzył w Niego, chociaż wyznał Go przed chwilką, że jest Synem Boga, chwilę później bierze Go na bok i strofuje Go, mówiąc: zmiłuj się nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A Jezus odwrócił się i powiedział do Piotra: odejdź ode mnie, szatanie. Ha! Wyobrażacie sobie, że ten pierwszy papież rzekomo przez Jezusa jest nazywany szatanem? O co chodzi? W jednej chwili Piotr ma zrozumienie dane mu od samego Ojca w niebie i widzi w Jezusie Syna Bożego. Ale za chwilę, kiedy słyszy Jego słowa o cierpieniu, o śmierci, poddaje się innemu duchowi. Poddaje się duchowi szatańskiemu i staje się ustami szatana. To niesamowite, jak wierzący człowiek może w jednej chwili przemawiać z Ducha Bożego, ale jeśli nie trzyma się blisko Chrystusa, jakże łatwo może zacząć przemawiać zupełnie z innego natchnienia. Jakub w swoim liście przemawia do wierzących i mówi: bracia, nie pozwólcie, żeby z waszych ust wypływała słodka woda i gorzka woda. Nie pozwólcie sobie na to, żeby z waszych ust wychodziło błogosławieństwo i przekleństwo. Nigdy, przenigdy nie możemy zdać się na słowa ludzkie. Nawet jeśli ten człowiek przemawiał przez całe lata dobrze, nawet jeśli przez całe lata przemawiał z natchnienia Bożego Ducha, wiedzmy, że najlepszy nawet człowiek może w swej słabości, w swoim lęku, tak jak Piotr tutaj, stać się ustami złego, ustami szatana. Dlatego nie możemy polegać na słowach żadnego człowieka. Nie możemy wierzyć w żadnego nieomylnego papieża. Nie ma nieomylnego człowieka. Nie ma nieomylnych ludzi. Wszyscy ludzie są trawą. Wszyscy ludzie są słabi. Wszyscy ludzie popełniają błędy. Jakub w swoim liście pisze: bracia, my wszyscy dopuszczamy się wielu występków. I nie ma, mówi, między nami człowieka doskonałego w mowie. Mówi, jeśli i tak jest doskonały w mowie, to on już jest doskonały. Niestety, jako ludzie popełniamy błędy. Mówimy czasami dobrze, budująco, z Boga, ale niestety chwilę później potrafimy powiedzieć taką głupotę i takie zło. Niestety. Dlatego zawsze z ostrożnością słuchajmy słów ludzkich i osądzajmy je przez prawdę Bożego Słowa, które jest taki amen, w którym nie ma żadnego kłamstwa, żadnej ciemności. Tam nie jest tak, że raz Duch Boży natchnął, a później jakiś inny duch. Nie. Tu mamy Słowo, które czytamy, jest całe natchnione przez Boga do poprawy, do wykrywania błędów, do wychowywania nas w sprawiedliwości. Pan Jezus, słysząc te słowa Piotra, mówi: odejdź ode mnie, szatanie, jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Pan Jezus, jak widzieliśmy w Ewangelii Łukasza, którą czytałem na początku, wielokrotnie nauczał swoich uczniów, zapowiadając swoją śmierć i zapowiadając zmartwychwstanie. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale Pan Jezus tłumaczył, że Jego śmierć jest niezbędną częścią Bożego planu zbawienia. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale i 14 wierszu Jezus mówi: ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje owce mnie znają. Jak mnie zna Ojciec i ja znam Ojca i oddaję moje życie za owce. A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I tutaj Pan Jezus nie mówi o jakichś dwóch klasach wierzących, nie mówi tu o dwóch owczarniach. Pan Jezus tutaj mówi o poganach, do których Ewangelia ma dotrzeć i którzy zostaną włączeni w przymierze Bożego ludu. I będzie jedna owczarnia, nie będzie już Żyda ani poganina, ale będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. I dalej Jezus mówi, dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc je znowu wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca. Pan Jezus wyraźnie pokazuje nam, że On zna Ojca, Ojciec Jego zna i że Pan Jezus przychodzi z polecenia Ojca, od Niego otrzymał ten nakaz i mówi, ja to dobrowolnie robię. Ja sam kładę życie za owce, bo miłuję moje owce. Ja jestem dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za owce. Nikt mi go nie odbiera, mówi. Nikt nie miał mocy odebrać mu życia. Ale Jezus mówi, ja sam je kładę. Mam moc je położyć i mam moc je wziąć. Taka jest wola Ojca. I jeszcze przy kilku innych okazjach, tutaj już nie mamy czasu, żeby czytać te wszystkie miejsca, ale Pan Jezus wyraźnie zapowiedział swoją śmierć. Jak i mające nastąpić po trzech dniach i nocach Jego zmartwychwstanie. I ewidentnie kapłani i faryzeusze po kilku razach zrozumieli dosłowność tych zapowiedzi. Gdyż jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale od 62 wiersza, po ukrzyżowaniu Jezusa i złożeniu Jego ciała do grobu, następnego dnia zebrali się u Piłata i oznajmili, Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył, po trzech dniach zmartwychwstanę. Widzicie? Faryzeusze, kapłani, dotarło do nich w końcu i przypomnieli sobie, Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 62, 63 wiersz, przypomnieli sobie, że Jezus powiedział, po trzech dniach zmartwychwstanę. Prosili więc Piłata, aby zabezpieczył grobowiec aż do trzeciego dnia, aby przypadkiem jego uczniowie nie przyszli w nocy, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych. A więc oni nie wierzyli, że Jezus zmartwychwstanie, ale kombinowali sobie, że jeśli Jezus to zapowiedział, to być może jego uczniowie zechcą go wykraść z grobu i okłamać wszystkich, że on powstał z martwych. I Piłat powiedział, macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grobowiec, pieczętując kamień i stawiając straż. I jak czytaliśmy, to był wielki kamień. To nie był taki jakiś kamień, który byle kto by odsunął. Pytanie, czy uczniowie Pana Jezusa spodziewali się Jego zmartwychwstania? Czy trzeciego dnia po Jego ukrzyżowaniu czaili się, czekali gdzieś tam w okolicach grobu z nadzieją, że zobaczą znowu swojego Pana? Niestety wygląda na to, że uczniowie nie wzięli sobie do serca zapowiedzi Jezusa o Jego zmartwychwstaniu. Po Jego okrutnej śmierci byli zupełnie zdruzgotani. Czytamy, że płakali, czuli się rozgoryczeni, zagubieni. Jedynie kilka kobiet udało się do grobu. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale w pierwszym wierszu czytamy, że gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. Co oznacza, że też nie spodziewały się spotkać zmartwychwstałego Zbawiciela, ale chciały jedynie namaścić Jego martwe ciało. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy wzeszło słońce, przyszły do grobu i mówiły do siebie: któż nam odwali kamień od wejścia do grobowca? A gdy spojrzały, zobaczyły, że kamień został odwalony, był bowiem bardzo wielki. Gdy weszły do grobowca, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i przestraszyły się. Lecz on powiedział do nich: nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, który był ukrzyżowany. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. To co, Piotr nie był jego uczniem? Powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. No, Piotr szczególnie potrzebował tego słowa, bo trzy razy się go zaparł. I ten anioł mówi: powiedzcie uczniom, ale Piotrowi szczególnie. Udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Wyszły więc szybko i uciekły od grobu, bo ogarnął je lęk i zdumienie. Nikomu też nic nie mówiły, ponieważ się bały. A Jezus, gdy zmartwychwstał wczesnym rankiem, pierwszego dnia po szabacie, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Zobaczcie, kogo sobie Jezus wybrał, żeby w pierwszej kolejności się objawić. Kobiecie, która miała straszną przeszłość, która była pełna demonów. Jezus wypędził z niej te demony. I tej kobiecie jako pierwszej się objawił. Ona zaś poszła i opowiedziała o tym, powiedziała to tym, którzy z nim przebywali, pogrążonym w smutku i płaczącym. A gdy oni usłyszeli, że żyje i że go widziała, nie wierzyli. Nie wierzyli. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli na wieś. O tym czytaliśmy na początku z Ewangelii Łukasza. Oni poszli i powiedzieli pozostałym, lecz i tym nie uwierzyli. Wyobrażacie sobie? Nie uwierzyli Magdzie Magdalenie? Nie uwierzyli tym dwóm, którzy wrócili taki kawał drogi z Emaus? Na koniec ukazał się 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli wskrzeszonego. Trzykrotnie w tym fragmencie Boże Słowo składa świadectwo o niewierze uczniów Pana Jezusa. Ciekawy jestem, ilu jeszcze dzisiaj jest takich uczniów, którzy nie wierzą, którzy słyszeli, ale jak przychodzi co do czego, okazuje się, że nie wierzą. Przecież czytaliśmy na początku, że uwierzyli. W drugim rozdziale, prawda, z Ewangelii Jana czytaliśmy, że jak zobaczyli ten pierwszy cud, to uwierzyli. A tutaj trzykrotnie Pismo mówi: nie wierzyli, nie wierzyli, nie wierzyli. Jak to jest z naszą wiarą, bracia, siostry? Wierzymy? Pewnie, że wierzymy. Amen. Szczególnie tutaj w zborze. Jak śpiewamy, jak się modlimy, jak rozmawiamy, wow, jak my wierzymy. Ale to życie weryfikuje naszą wiarę. To te różne sytuacje, doświadczenia, problemy, kiedy tak jak oni płaczemy, nie rozumiemy, co się dzieje. I wtedy nam mówią, a my mówimy, ja to wiem. My wszystko wiemy. Pytanie tylko, czy wierzymy. Czy wierzymy? Cóż to byli za uczniowie? Jakże będąc świadkami jego licznych cudów, uzdrowień, a nawet trzech wskrzeszeń z martwych, nadal nie wierzyli. Widzieli wzbudzoną z martwych 12-letnią córeczkę przełożonego synagogi Jaira. Byli świadkami przerwanej procesji pogrzebowej w Nain, gdzie Jezus przywrócił do życia jedynego syna wdowy. I w końcu stali przy grobie Łazarza, który przez 4 dni leżał w grobie, zawinięty w pogrzebowe bandaże. Jakże mając wielokrotne zapewnienia Jezusa, że powstanie z martwych, nie wierzyli. Skoro oni nie wierzyli, jaką możemy mieć nadzieję, że ktokolwiek dzisiaj po 2000 lat uwierzy? Otwórzmy na koniec Ewangelię Jana, 20 rozdział. A pierwszego dnia po szabacie, rano, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu i zobaczyła kamień odwalony od grobowca. Wtedy pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i powiedziała do nich: zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń, Jan tutaj tak o sobie pisze, i poszli do grobu i biegli obaj razem, ale ten drugi uczeń, czyli Jan, wyprzedził Piotra i pierwszy przybył do grobu. Kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak tam nie wszedł. Przyszedł też Szymon Piotr, idąc za nim, wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna i chustę, która była na jego głowie, położoną nie z płótnami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Potem wszedł także ten drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu, zobaczył i uwierzył. Jeszcze bowiem nie rozumieli pisma, że miał zmartwychwstać. Wtedy uczniowie powrócili do domu, ale Maria stała na zewnątrz przed grobem płacząc. A gdy płakała, nachyliła się do grobowca i ujrzała dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli tam, gdzie było złożone ciało Jezusa, jeden u głowy, a drugi u nóg. I zapytali ją: kobieto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: bo zabrali mego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. A to powiedziawszy, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, lecz nie wiedziała, że to Jezus. Jezus ją zapytał: kobieto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona, sądząc, że to ogrodnik, odpowiedziała mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus powiedział do niej: Mario, kiedy usłyszała swoje imię, kiedy powiedział do niej kobieto, nie rozpoznała go, ale kiedy powiedział Mario, wtedy obróciwszy się powiedziała do niego: Rabuni, co tłumaczy się nauczycielu. Jezus do niej powiedział: nie trzymaj mnie. W niektórych przekładach tu jest: nie dotykaj mnie. To jest błędne tłumaczenie. Ona chwyciła Jezusa i trzymała go kurczowo, bojąc się, żeby jej nie uciekł. A Jezus mówi: nie trzymaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca. Innymi słowy, Pan Jezus mówi: jeszcze nie odchodzę, jeszcze nie wstępuję do Ojca, jeszcze będę z wami. I wiemy, że przez kolejnych 40 dni Jezus się im ukazywał. To, co Łukasz tam tak króciutko zawarł na końcu swojej Ewangelii, to się rozciągało przez kolejnych 40 dni. Jezus przez 40 dni dawał liczne dowody tego, że zmartwychwstał, że żyje. Przychodził do uczniów, rozmawiał z nimi, jadł z nimi. Jezus mówi: jeszcze nie odchodzę do Ojca, nie musisz się tak kurczowo mnie trzymać. Ale idź do moich braci i powiedz im: wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca, do mego Boga i waszego Boga. Dlaczego Pan Jezus nie powiedział: wstępuję do naszego Ojca i do naszego Boga? Niektórzy uważają, że to to samo. Mego Ojca i waszego Ojca, mego Boga i waszego Boga. Mówią: widzisz, dla Jezusa Bóg Ojciec jest takim samym Ojcem, jak i dla nas. Mówi: mego Ojca, waszego Ojca. Jest takim samym Bogiem, jak i dla was. Mego Boga, waszego Boga. No, jak widzieliśmy wcześniej w tych różnych wierszach, jego relacja z Ojcem jest wyjątkową relacją. My mamy tę relację dzięki Niemu. On ma tę relację, dlatego że jest Synem Boga. My natomiast stajemy się synami Boga, dziećmi Boga przez wiarę w Niego. I w tym sensie Jego Ojciec może być naszym Ojcem. Jego Bóg może być naszym Bogiem. Jezus Chrystus jest jedno z Ojcem. My też czytamy, że mamy być jedno z Jezusem i jedno z Ojcem. Tak jak On jest w Ojcu, tak i my mamy być w Ojcu, przez Niego. A więc to wszystko, co Jezus w sobie uosabiał, może stać się naszym udziałem. Dlatego Jezus tutaj mówi: idź do moich braci. Idź do moich braci, Jezus mówi. Jeśli wierzysz w Niego, jesteś nie tylko uczniem, ale jesteś też bratem. Jezus traktuje cię jak brata. I w Jezusie Chrystusie masz taki dostęp do Ojca, jaki sam Pan Jezus miał. Możesz być jedno z Nim. Możesz modlić się w imieniu Jezusa i dotykać się Ojca, tak jak Jezus dotykał się Ojca. Przyszła więc Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie, z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i powiedział do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok. I uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Jezus znowu powiedział do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone. A komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, to jest jego greckie imię. Didymos znaczy podwójny, czyli bliźniak. Oba imiona oznaczają to samo. Jedno jest hebrajskie, drugie jest greckie. Bliźniak. Bliźniak nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. I powiedzieli mu inni uczniowie, widzieliśmy Pana. Lecz on powiedział do nich, jeśli nie zobaczę na jego rękach śladów gwoździ i nie włożę mego palca w ślad gwoździ i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. A po 8 dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośrodku, a przepraszam, to już czytałem. A nie, to dobrze, dalej czytam. Drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i powiedział, pokój wam. Tak samo brzmi jak ta wcześniejsza część. Potem powiedział do Tomasza, włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. Wtedy Tomasz mu odpowiedział, mój Pan i mój Bóg. Jezus mu powiedział, Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele jeszcze innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są zapisane w tej księdze, lecz te są zapisane, abyście wierzyli. Wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Synem Boga. I abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Widzimy, że uczniowie mimo wszystkich otrzymanych przywilejów mieli wielkie wątpliwości, zmagali się z niewiarą i uwierzyli tylko dzięki osobistemu spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. Wielu ludzi dzisiaj usprawiedliwia swoją niewiarę brakiem takiego doświadczenia. Doświadczenie, jakie było udziałem uczniów. Wielu, podobnie jak Tomasz, domaga się takiego cudownego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. I mówią, jak mi się objawi, to uwierzę. Jak go zobaczę, jak jakiś cud uczyni. Co więcej, wielu chrześcijan jest przekonanych, że musi w jakiś sposób dowieść wiarygodności poselstwa Ewangelii przez cudowną demonstrację Bożej mocy. Cuda, znaki, uzdrowienia. Wierzę w cuda. Wierzę w uzdrowienia. Wierzę w manifestację Bożej mocy, jeśli Bóg tak zechce. Natomiast nie wierzę, że jest to konieczne, aby ludzie uwierzyli. Co więcej, jestem przekonany, że wielu, którzy są świadkami tych rzeczy, nadal nie wierzą. Tak jak uczniowie, którzy byli świadkami, nadal zmagali się z wiarą. A co powiedzieć o tych wszystkich faryzeuszach i uczonych w piśmie, którzy nie tylko nie uwierzyli, ale knuli, jak zabić Jezusa, kiedy byli świadkami takich cudów. Boży sposób wzbudzenia wiary w ludzkich sercach zasadniczo nie opiera się na dostarczaniu ludziom namacalnych dowodów, ale na pracy Ducha Świętego, który ożywia słowa Ewangelii w sercach słuchaczy. I generalnie naszym zadaniem jest szukać tych błogosławionych, którzy nie widzieli, Nie widzieli zmartwychwstałego Zbawiciela, nie widzieli Jego cudów i wielkich dzieł, a jednak słuchając Ewangelii uwierzą. Ilu z nas tutaj uwierzyło, bo widzieliśmy cuda, bo widzieliśmy zmartwychwstałego Pana? Uwierzyliśmy dlatego, że Bóg w swojej łasce objawił nam Jezusa. Dotknął naszych serc i uwierzyliśmy, że On jest Synem Boga. Uwierzyliśmy, że On jest jedynym naszym ratunkiem, że bez Niego jesteśmy zgubieni, ale w Nim Bóg ofiaruje nam życie wieczne. W Nim i przez prostą wiarę w Niego nasze grzechy mogą być przebaczone. Słyszeliśmy zwiastowane słowo i Duch Święty wziął to słowo i przemówił do naszych serc. I uwierzyliśmy, chociaż nie widzieliśmy. I Pan Jezus mówi, błogosławieni, błogosławieni, szczęśliwi ci wszyscy, którzy uwierzyli, chociaż nie widzieli. Duch Boży przekonuje o grzechu, o Bożej sprawiedliwości, o nadchodzącym sądzie, o potępieniu bezbożnych i zbawieniu tych, którzy wierzą w Jezusa. I dzisiaj nadal Duch Święty przekonuje słuchaczy zwiastowanej Ewangelii, że Jezus umarł za ich grzechy, że po trzech dniach został wzbudzony z martwych i że żyje, żyje, że zbawia i że przyjdzie, aby sądzić wszystkich ludzi, ustanowi królestwo, które nie będzie miało końca. I o dziwo, ludzie wierzą i tak jak Tomasz składają zbawcze wyznanie o Jezusie. Pan mój i Bóg mój. Czy Duch Święty oznajmił ci tą prawdę? Czy jest to twoje wyznanie? Czy Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, jest twoim Panem i twoim Bogiem? Obyśmy wszyscy mogli to wyznawać ku chwale naszego Boga Ojca. Amen. Powstańmy do modlitwy. Drogi nasz Panie, jakże jesteśmy ci wdzięczni za to świadectwo twoich proroków, twoich apostołów, zapieczętowane w twojej świętej księdze. Jakże jesteśmy wdzięczni, iż możemy czytać i z pomocą twego świętego ducha rozumieć, przez wiarę oglądać tego, który na chwilę stał się mniejszym od aniołów, który za cierpienia śmierci jest ukoronowany chwałą, wywyższony ponad niebiosa. Pan Panów, Król Królów, nasz Zbawiciel, nasz Pan, nasz Bóg, Boży Syn. Kochany Boże, modlimy się, byś umacniał naszą wiarę w Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, który wykupił nas z naszego marnego postępowania swoją drogocenną krwią, który udzielił nam swego ducha i wszelkiego błogosławieństwa niebios, abyśmy mogli prowadzić pobożne życie na tej ziemi, który udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Daj nam, Panie, odwagę w zwiastowaniu Ewangelii, abyśmy wierzyli w moc Ewangelii, wierzyli w moc Twego Ducha Świętego, który przemawia do ludzkich serc, którzy słuchają. Zachowaj nas od niedowiarstwa w naszym praktycznym życiu, w obliczu doświadczeń, w obliczu problemów, w obliczu ludzi, którzy są wrogo usposobieni i odrzucają Ewangelię. Daj nam, prosimy, odwagę i śmiałość, by nie ustawać w głoszeniu Ewangelii. A Ty, Panie, poruszaj serca, przez Ducha Świętego przekonuj, objawiaj chwałę Twego Syna, pociągaj ku Tobie i zbawiaj, tak jak czyniłeś to wtedy, kiedy ci prości ludzie w mocy Twego Ducha poszli do Jerozolimy, poszli do Samarii, poszli po ówczesne krańce ziemi i wszędzie oglądali dusze ludzi, którzy wierzyli Ewangelii i nawracali się. Daj nam i dzisiaj tego doświadczać. Panie, wyciągaj swoją rękę, aby potwierdzać nasze słowa znakami i cudami i przejawami mocy Twego Ducha. Nie daj nam jednak pożądać tych rzeczy jako znaków, tak jak faryzeusze ich pożądali w swej niewierze. Zachowaj nas od błędnego posługiwania się tymi rzeczami, tymi historiami, tymi różnymi wydarzeniami, ale daj nam głosić Twą Ewangelię z wiarą, że w Ewangelii jest moc zbawienia, że w Twoim świętym Duchu jest moc przekonania. Prosimy, prowadź nas i używaj nas w dziele budowania Twego Królestwa. I Ty, Panie, rozkrzewiaj Twoje dzieło w pośród nas. O to Cię błagamy, o te wszystkie dusze, które dzisiaj słyszą to poselstwo Ewangelii, o Twojej śmierci, o Twoim zmartwychwstaniu. Niechaj Twój Święty Duch wzbudza zbawczą wiarę, wzbudza pokutę, wzbudza opamiętanie. Prosimy, prosimy w tym świętym imieniu, ponad wszelkie imiona, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję Ci, Ojcze, za Pawła, za to, że jest narzędziem w Twoich rękach. Dziękuję Ci za te słowa, które darzą życie, które przekazywałeś przez niego. Panie, to jest przywilej i łaska, że możemy słuchać Twojego słowa, tej prawdy, która ożywia nas, Panie, która nas wyzwala. Tak bardzo proszę Cię, Panie, o błogosławieństwo, żebyśmy to słowo, które pochodziło, przekazałeś przez Pawła, żeby ono wykonywało w nas tą pracę. Żebyśmy byli, umieli być posłuszni temu słowu, Panie. Żebyśmy to słowo wcielali w nasze życie. Tak bardzo proszę Cię o to, żeby ono owocowało każdego dnia. Żeby ten wzrost duchowy, ten prawdziwy wzrost, żebyśmy stali się tą solą dla świata. Żeby to nasze uczniostwo, Panie, do którego nas powołałeś, Panie, to jest przywilej i łaska. Żeby ono owocowało trwałymi owocami, żebyśmy wydawali te owoce, które będą przynosiły Tobie chwałę. Jedynemu, prawdziwemu, który jedynemu Bogu. Bądź przez to uwielbiony. Amen. Amen. zachowasz przy sobie przykazania, nastawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swoje serce do badania. Jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz swój głos, jeśli będziesz ich szukał jak syna i poszukiwał jak skarbów ukrytych, wtedy pojmiesz sens wyraźń Pana i dojdziesz do poznania Boga, ponieważ to Pan daje mądrość i od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. On zachowuje zwycięstwo zagranych, niczym tarczą osłonę nielegalnych. Chcą w ten sposób chronić ścieżki prawa i zabezpieczyć się drogą swoim wiernym. Wtedy zrozumiesz, na czym polega sprawiedliwość i sąd oraz prawość i pojmiesz każdy dobry szlak. Dzięki Ci, Panie, za to, żeś nam dał poznać sprawiedliwość i sąd oraz prawość. Dzięki Ci. Amen. Amen. Amen. Prosimy. Jesteśmy zbawieni, z łaski możemy stać. Łaską sprawiedliwieni i przez baranka krew. Wzywasz nas, Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. My łaską obdarzeni Tobie składamy hołd. Któż, Panie, mógł nas oczyścić z naszych win? Nikt, tylko Ty z łaski swojej przez baranka krew. Panie, mógł nas oczyścić z naszych win. Nikt, tylko Ty z łaski swojej przez baranka krew. Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy stać. Łaską usprawiedliwieni przez baranka krew. Wzywasz nas, Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. My łaską obdarzeni Tobie składamy hołd. Tobie składamy hołd. Tobie składamy Kochany Ojcze, uniżamy się przed Tobą, uniżamy się przed Twoim tronem łaski, uniżamy się przed Barankiem Bożym, który wziął na siebie nasze grzechy, nasze przewinienia i według Twojego zamysłu i według Twojej woli umarł za nas. Poniósł nasze grzechy na ten haniebny krzyż. W niewymownym cierpieniu duszy i ciała umarł za nas i tam zniweczył nadziemskie władze i zwierzchności. Tam w Nim Ty, Panie Boże, odniosłeś triumf nad nimi i wystawiłeś je na pokaz. Tak iż nie musimy się bać i lękać złego, wiedząc, że imię Jezusa jest naszym schronieniem, jest naszą tarczą, jest naszą twierdzą, jest naszym ratunkiem. W tym imieniu, ponad wszelkie imiona, jest nasze zbawienie. Zbawienie od mocy szatana. Zbawienie od potępienia grzechu, zwycięstwo nad tym światem. Dziękujemy, dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje wielkie dzieło. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy, dałeś nam dostrzec naszą duchową nędzę, naszą bezradność w próbie zbawienia samych siebie przez nasze dobre uczynki, czy religijność, czy jakiekolwiek starania moglibyśmy podjąć. Dziękujemy, że otworzyłeś nam oczy i pokazałeś nam daremność naszych wysiłków, by zbawić samych siebie. Dziękujemy, że wskazałeś nam na krzyż, na jedyną naszą nadzieję, jedyne miejsce odkupienia ludzkich dusz. Dziękujemy, że przez Ducha wzbudziłeś w nas wiarę. Dziękujemy, dziękujemy, Panie, za Twoje wielkie zbawienie. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Ty jesteś alfą i omegą, początkiem i końca naszego życia i wszystkiego. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który łamiemy i który spożywamy na pamiątkę tych wydarzeń. Dziękujemy, że nasze serca, choć rozmyślając o tym, co musiałeś znieść od bezbożnych, są przejęte bólem. Jednak wiedząc o Twoim zmartwychwstaniu, wiedząc o Twoim zwycięstwie, wiedząc o Twojej chwale, do której wstąpiłeś, wiedząc o Twoim wywyższeniu ponad wszystko. Nasze serca są jednocześnie pełne radości, pełne nadziei, pełne ufności. Błogosławimy ten chleb i jemy z tego chleba, wiedząc, że nasz Pan cierpiał i umarł, ale tak jak zapowiedział, powstał z martwych i żyje. I śmierć nad nim już nie panuje, ale jest Panem. Jest Panem śmierci, ma klucze żywota. Wielbimy Ciebie, wielbimy Cię, Boże nasz, że do Ciebie należymy, w Twoich rękach jesteśmy. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam z wiarą godnie jeść z tego chleba, dziękując Ci i wielbiąc Ciebie, wyznając naszą wiarę w Ciebie, wyznając naszą jedność z Tobą, nasze poddanie się Tobie. Pobłogosław, prosimy, ten kielich, który przypomina nam, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przekazanego nam przez ojców, ale drogocenną krwią Bożego Syna. To Jego krew jest krwią nowego przymierza, która została wylana na odpuszczenie naszych grzechów. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich i daj nam pić z tego kielicha na Twoją chwałę. Posil nas, wzmocnij nas, ulecz nas, jak też wszystkich tych naszych braci i siostry, którzy potrzebują Twego cudu, posilenia, wzmocnienia, uzdrowienia. Wołamy do Ciebie, połóż na nas swe ręce, dotknij nas, oczyść nas, uświęć nas, wzmocnij nas. Niechaj moc Twojego życia tętni w naszych sercach. Niech radość Twojego Świętego Ducha mieszka w nas. Niech Twój pokój, który przewyższa zrozumienie, strzeże naszych myśli i serc w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Prosimy też o tych wszystkich, którzy Ciebie nie znają, o tych wszystkich, którzy wciąż jeszcze nie wyznali Cię swym Panem i swym Bogiem. Panie, wyzwól z mocy grzechu, wyzwól z okowów, kajdanów wroga. Prosimy o Twoje zbawienie, o Twoje uwolnienie, prosimy o Twoje życie. Objawiaj swoją łaskę, zbawczą łaskę i swoją moc. Amen. Proszę, aby ci wszyscy z Was, którzy biorą udział w tej pamiątce, pozostali stojąc. Jeżeli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Powstańmy wszyscy jeszcze do modlitwy na koniec. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że jesteś zmartwychwstaniem i życiem wiecznym i że każdy, kto wierzy w Ciebie, nie umrze, ale ma życie wieczne. I wiemy, że śmierć, ta fizyczna śmierć, nie jest końcem wszystkiego, ale jest pokonanym wrogiem, że jeśli wierzymy w Ciebie, choćbyśmy umarli, będziemy żyć. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. Ty przywrócisz do życia w nowej rzeczywistości, w nowych ciałach, do życia na nowej ziemi, w nowych niebiosach, tych wszystkich, którzy wierzą w Ciebie i wytrwają w wierze do końca. Prosimy, zachowaj nas w wierze. Zachowaj nas w pośród burz, w pośród doświadczeń, w pośród chwil zwątpienia. Zachowaj nas, Panie, i daj nam wszystkim dotrzeć do kresu naszego życia w wierze, w ufności ku Tobie. Obyśmy zostali znalezieni w wierze. Obyśmy nie byli pełni niedowiarstwa i zatwardziałych serc, ale abyśmy mimo naszych słabości, mimo potknięć, podnosili się z łaski Twojej i w Tobie trwali, i w Tobie, Panie, wytrwali do końca naszych dni. Prosimy o to dla nas samych, prosimy o to dla naszych braci i sióstr, szczególnie tych, którzy przechodzą ciężkie chwile, tych, których małżeństwa zostały rozbite, tych, którzy cierpią z powodu śmierci bliskich, tych, którzy są prześladowani i uciskani z powodu wiary w Ciebie, tych wszystkich, którzy żyją w skrajnej nędzy. Modlimy się, kochany Panie, zachowaj wierze. Zachowaj w łasce Twojej i daj oglądać Ciebie oczyma wiary i trzymać się Ciebie i wytrwać w Tobie do końca. Prowadź też nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam dzielić się tym błogosławieństwem, którym nas obdarzyłeś. Nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się Twego krzyża, ale w mocy Twego Ducha, z miłością i łagodnością rozgłaszać wszem i wobec Twoje wielkie zbawienie, dobrą nowinę o tym, czego dokonałeś dla nas i o tym, że Ty, Panie Boże, jesteś Panem i Królem. Amen. Usiądźmy, proszę. Jak słyszeliście w trakcie modlitwy, jest między nami siostra z Ukrainy. Cieszymy się, witamy, że nas siostra w końcu znalazła. Już kilka razy próbowała nas tutaj znaleźć, ale nie mogła, ale w końcu dzięki Bogu udało się. Także witamy serdecznie siostrę i zachęcam też, żeby z siostrą się zapoznać, uściskać. Mamy też braterstwo z Mikołajek, także cieszymy się, że też jesteście z nami. I jeszcze mamy chwilę czasu, więc zachęcam do tego, żeby zrobić herbatkę i chwilę ze sobą jeszcze pobyć, zanim rozejdziemy się do domów. Dziękujemy. Może ktoś jeszcze jakieś chce przekazać pozdrowienia czy ogłoszenia? Dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy śledzińskich, jeśli nas słuchają i trwamy w modlitwie Adasia, aby czym prędzej wrócił do nas w zdrowiu. I o Jagodę też. Dziękujemy bardzo i prosimy też, pozdrówcie braci i siostry w Mikołajkach. Do naszej biblioteczki trafiają trzy nowe tutaj pozycje. Pierwsza z nich, do której najbardziej zachęcam, to Księga Psalmów w takim nowym wydaniu dynamicznym. Bardzo dobrze się tego słucha. Także jest to z takim lekkim podkładem muzycznym, czytanym w bardzo taki dobry sposób. Także wszyscy ci, którzy przyjmują przez słuchanie, a nie czytanie tylko, na pewno z tego skorzystają, także to będzie w biblioteczce, można wypożyczać. To jest w MP3, więc można sobie to spokojnie przegrać i korzystać z tego. Ja niemal codziennie słucham kilku z psalmów. To będzie w naszej biblioteczce, darmowo, więc można to oczywiście kupić, to kosztuje około 20 zł w internecie, można sobie kupić, ale też będzie tutaj w naszej biblioteczce, więc... Z tego, co wiem, prawa autorskie są udostępniane tym wszystkim, którzy się znają, więc można z tego korzystać. Druga pozycja, do której zachęcam, to prawdziwe historie, reportaże Głosu Ewangelii. Jest tutaj 16 reportaży z 2017 roku, też niesamowite, poruszające prawdziwe historie prawdziwych ludzi. Bardzo polecam. I trzecia pozycja to... Chrześcijaństwo po prostu Luisa. Trudniejsza pozycja, troszkę filozoficzna miejscami, ale dużo, myślę, wartościowych punktów porusza, jeśli chodzi o chrześcijańskie życie w szerokim tego słowa znaczeniu. Także zachęcam do posłuchania. Także te rzeczy idą do naszej biblioteczki. Tam widzę jeszcze parę książek zostało. Już tutaj do nas ludzie piszą, żeby im wysłać pocztą, ci, którzy nas słuchają, także część tych książek ja już przygotowałem do wysłania. Jeśli ktoś chciałby coś jeszcze wziąć, to ostatnia szansa, tam na tyłu leżą książki, nic to nie kosztuje, można je wziąć sobie za darmo, czy komuś możecie podarować na prezent którąś z tych tam powieści, także ostatnia szansa, bo resztę, co zostanie, to... podarujemy komuś innemu, żeby tutaj nie leżało. Zostawiliśmy komplet naszej biblioteczce do wypożyczania, a tę resztę oddamy. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, zachęcam do dalszej społeczności przy herbatce. A, dobrze, jeszcze właśnie jedno ogłoszenie. Dzięki, Jerzy. W sobotę jest pierwsza sobota miesiąca, więc planujemy się tutaj spotkać. Od godziny 10 będziemy... modlić się, rozważać Boże Słowo w poście, więc zachęcam wszystkich, którzy mogą być do uczestnictwa w najbliższą sobotę. A w środę oczywiście, jak zawsze, o 18:00 spotykamy się też tutaj na modlitwę i rozważanie Bożego Słowa i tych wszystkich, którzy mogą, zachęcam też do postu w środę.